Avui és 6 d'abril, diria que són les 5 de la tarda i estic baixant de Sarrià. Bueno, ara m'he assegut a un banc, que ara m'estic fixant que hi ha una espilla aquí al costat, que me'n portaré cap a casa perquè no pareix que sigui de ningú. I bueno, i vinc de casa d'un noi que ha començat a organitzar concerts a casa seva i després cadascú porta menjar i es menja per allí. I ha sigut avui bastant especial perquè el grup que vinc de vore és un grup que segueixo des de fa uns 3 anys i mig, si no 4. I ha sigut molt, molt bonic, sobretot perquè mentre tocaven entrava la llum directa del sol i una brisa molt, molt agradable. I bé, i ara us recitaré un verset senzillet que vaig escriure la nit que vaig conèixer en este grup. I és este. Avui la música ha traspassat les fronteres de la meva carn. Ha creat una revolució interna que ha fet que em reconegui. He notat com els límits es difuminaven, fins a entendre que ni tan sols són reals. Avui hi ha coses que han canviat. I així és, tal qual. Adeu.